Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 lipca, minęła 6. Serwis Trójki, Michał Jędrzkowiak. Turcja zgodziła się na wejście Szwecji do NATO. W Wilnie rozpoczyna się szczyt sojuszu. Rząd przyjął projekt ustawy o bezpłatnych lekach. Będą przysługiwały osobom po 65 roku życia oraz dzieciom i młodzieży. Dzisiaj mija 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. W krwawą niedzielę zginęło około 8 tysięcy Polaków. Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz nowe plany obrony Europy będą głównymi tematami rozpoczynającego się dzisiaj w Wilnie szczytu NATO. Przywódcy 31 krajów członkowskich sojuszu oraz Szwecji będą decydować, jakiego wsparcia udzielić Ukrainie i dadzą zielone światło dla nowego systemu odstraszania na kontynencie. Polski prezydent mówił przed przylotem do Wilna, że Warszawa będzie domagać się, aby Ukraina dostała na szczycie gwarancję bezpieczeństwa. Wiadomo, że Kijów nie dostanie na szczycie zaproszenia do NATO, ale dyplomaci z poszczególnych krajów nadal negocjują, co dokładnie zapisać w deklaracji końcowej spotkania na Litwie. Andrzej Duda zapowiedział też, że Polska będzie proponować rozbudowę niezbędnej infrastruktury NATO na wschodzie Europy. Chodzi przede wszystkim o rurociągi NATO, które dostarczają wojskom paliwo. Obecnie kończą się one w Niemczech. Chcielibyśmy, żeby sojusz wreszcie podjął decyzję o tym, że sfinansuje rozbudowę tak, aby sięgnęły one tutaj na wschodnią flankę. Polska i kraje bałtyckie domagają się także, aby NATO zwiększyło środki odstraszania nie tylko wobec Rosji, ale i Białorusi. W ostatnim czasie Rosja rozmieściła na Białorusi broń nuklearną, a wkrótce mają tam pojawić się najemnicy z grupy Wagnera. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tymczasem już wiadomo, że Szwecja będzie nowym członkiem NATO. Wczoraj w Wilnie rozmawiali prezydent Turcji, premier Szwecji oraz szef NATO. Późnym wieczorem sekretarz generalny Jens Stoltenberg ogłosił, że Turcja zgodziła się odblokować swój sprzeciw wobec wejścia Szwecji do sojuszu. Rząd przyjął projekt ustawy o bezpłatnych lekach. Lista uprawnionych do ich pobierania zwiększy się z 3 do około 15 milionów, bo z dostępu do darmowych lekarstw będą mogły skorzystać osoby powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzież. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że zmiana ma objąć również listę leków refundowanych. Nie tylko zwiększymy grupę wiekową, ale również poszerzymy dostępność tych leków, które są w tej chwili w programie 75+. W tej chwili mamy blisko ponad 2000 leków dostępnych, ale celem naszym jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy pełna lista leków refundowanych, czyli ponad 4000 pozycji, będzie dostępna w tym programie 65+ i 0,18. Rozszerzenie listy uprawnionych do darmowych leków ma kosztować budżet państwa około 2,5 miliarda złotych rocznie. Teraz propozycją rządu ma zająć się Sejm. Dzisiaj mija 80. rocznica zbrodni wołyńskiej. Upamiętnia apogeum ludobójstwa, tak zwaną krwawą niedzielę z 11 lipca 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zaatakowali wtedy Polaków w niemal 100 miejscowościach. W państwowych obchodach wezmą udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk. Szef Biura Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk mówi, że pamięć i prawda to fundamenty dobrych relacji polsko-ukraińskich. Rodziny ofiar zbrodni ludobójstwa popełnionej na Wołyniu mówią zawsze, że nie o zemstę chodzi, ale o pamięć i prawdę. Że pamięć i prawda to są te dwa elementy, na którym trzeba budować dobre relacje między narodem polskim i narodem ukraińskim. Musimy patrzeć przyszłościowo, ale nie odcinać się od przeszłości, która niestety jest bardzo bolesna i bardzo tragiczna. Jak dodaje minister Kasprzyk, osoby zamordowane 80 lat temu zasługują na godny pochówek. To, co jest warunkiem niezbędnym, aby budować dobre relacje między naszymi narodami, jest ekshumacja i godny chrześcijański pochówek ofiar. Pamiętajmy, że ponad 100 tysięcy osób zamordowanych bestialsko przez ukraińskich nacjonalistów spoczywa cały czas w bezimiennych dołach śmierci. To nie są groby. To jest rzecz, która w imię cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej musi być dokończona. Według najnowszych szacunków polskich badaczy w latach 1939-1947 z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło nawet ponad 120 tysięcy Polaków, około 60 tysięcy na Wołyniu, a co najmniej drugie tyle w Małopolsce Wschodniej, na Polesiu i ziemiach dzisiejszej Polski. Fundacja Arka z Bielska-Białej zainaugurowała akcję łapania wody. Ekolodzy zachęcają do gromadzenia deszczówki, bo jak mówi prezes Arki Wojciech Owczarz, za kilka lat susza może być problemem blisko połowy naszego kontynentu.

Krótko o tym, co dzisiaj w programie. Sezon letnich wyprzedaży 2023 trwa w najlepsze. Nie miałam nigdy bardzo dużych pieniędzy, więc zawsze kupowałam na wyprzedażach, ale kiedy powiedzmy zaczęłam już zarabiać własne pieniądze, to poczułam, że mam ich trochę więcej i mogę sobie na tych wyprzedażach zaszaleć. I kupowałam naprawdę ubrania, które kompletnie były bez sensu. Typu, założyłam je raz, nie pasowało, źle leżało, więc pamiętajcie o tym, że to, że coś jest tanie, to nie znaczy, że musicie to mieć. Ale jak się powstrzymać? Po siódmej z naszym gościem doradzimy, co i jak kupować, żeby później nie żałować i na co zwracać uwagę, żeby nie dać się nabrać na pseudoobniżki. A co w nadmorskich kurortach? W końcu wakacje trwają. Niestety mieszkańcy skarżą się na wczasowiczów w negliżu. Co ja zobaczyłem? Ja bym się wstydził trochę. Tak. Chyba, że się nie wstydzą, nie? To co innego. Ja się wstydzę. Wiecie, nie żebym ja coś do tego miał jakoś specjalnie i to negował, bo ludzie mają różne... Jest lato, no właśnie, co różne. Jest lato, wysokie temperatury. Niektórzy twierdzą, że należy się jednak zakryć, jakby tu poskromić wczasowiczów, a może to zupełnie nie powinno nikomu przeszkadzać. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzisiaj w programie także, proszę państwa, o gwieździe Hollywoodu, Tomie Cruise i jego zupełnie nowych, nieznanych umiejętnościach. Audiences and critics can't believe what they're seeing. Listen to me. The world's coming after you. Stay out of my way. Mission Impossible Dead Reckoning. Podobno Tom Cruise w minimalnym stopniu korzysta z pomocy kaskaderów. O filmie Mission Impossible także w programie. Cruise nie tylko kaskaderem. Co jeszcze potrafi? Są to dość osobliwe umiejętności. To wszystko opowiemy po godzinie 8. No pytanie, Tom, czy jesteśmy umówieni? That's it. Yeah, that's right. Yes, that's it. That's exactly it. Pora na trójkę, 11,5 minuty po godzinie 6. piątku pozostało jeszcze trochę czasu, ale przypominam o głosowaniu. Lista przebojów trójki. Za nami jest 66. wydanie Listy Przebojów Trójki. Wszystkie informacje na temat bieżącego notowania znajdą Państwo na stronie internetowej. Jeśli odwiedzą Państwo tę stronę, będą Państwo mogli oczywiście już zagłosować. Może na miejsce 21., gdzie znajduje się obecnie Tiraf z utworem Pochodnia. W ostatni piątek ta piosenka spadła o 4 miejsca. Za to 7 miejsc do góry Sabaton, The Unkillable Soldier. W ostatni piątek to było miejsce 20. Nieźle radzi sobie Nirvana, Something in the Way, ostatnio plus 4 i miejsce 19. Teraz już Państwo biorą sprawy w swoje ręce, a więc proszę głosować. Służy do tego nasza aplikacja, służy do tego strona lptpolskieradio.pl. Do piątku do 12 czekamy na Państwa głosy, a od 19 w piątek zapraszamy na 67. wydanie listy. Lista przebojów trójki. A to ja będę miał przyjemność poprowadzić najnowsze wydanie. Zapraszam w piątek po 19:00. Nie będę sam, proszę Państwa, będzie też współprowadzący, ale niech to na razie pozostanie niespodzianką. 21,5 minuty po godzinie 6:00. Thank you. Na razie mamy oddech od wysokich temperatur, chociaż mieszkańcy nadmorskich kurortów skarżą się na roznegliżowanych czasowiczów. Czy chodzenie bez koszulki w nadmorskiej miejscowości to faux pas? To jeden z tematów dzisiaj. Co państwo o tym sądzą? 2 dwójki i 7 trójek. Za chwilę u nas komplet informacji między innymi dla kierowców. Just a young girl with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder. Classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Zapraszamy do reklamy. Gdzie te wakacje? Plecak, namiot, wysokie góry. Niskie ceny na Allegro. Wszystko, o czym pomyślisz na wakacje? Na Allegro mają. A do tego tysiące wakacyjnych i codziennych produktów w super cenach. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. No to wyruszamy na drogi. Szczegóły, jeśli chodzi o utrudnienia albo ich brak, zna Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Kończą się utrudnienia na 4 na wysokości Wrocławia, w okolicach węzła Wrocław Południe. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe. Była blokada w kierunku Katowic. Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że udało się A4 na 149 km z Wrocławia do Katowic w pełni odblokować. Ale kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu na A4 w kierunku Krakowa między węzłami Tarnów Centrum i Tarnów Mościce. Jezdnią w stronę stolicy Małopolski. Uwaga, spacerują 3 sarny. Jeszcze informacja z autostrady A2, Łódź Północ, Stryków w kierunku Poznania. Zamknięta jest jezdnia północna w stronę Poznania, a ruch w obu kierunkach odbywa się po południowej części drogi. Wszystko z powodu prac drogowców. Sarny, tak jak żyrafy lubią się zaprezentować, pora na skrót serwisu Trójki, Michał Więczkowiak. Tej nocy, kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie, Rosja przeprowadziła atak powietrzny na Kijów. Wróg zaatakował stolicę z powietrza po raz drugi w tym miesiącu, poinformował na telegramie Serhii Popko, szef administracji wojskowej Kijowa. Nie ma informacji o zniszczeniach lub ofiarach. W kuluarach szczytu NATO w Wilnie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania przywódców w cztery oczy dojdzie jutro. Wiadomo już też, że Szwecja wejdzie do NATO. Szef sojuszu ogłosił to wczoraj po rozmowach z prezydentem Turcji. Recep Tayyip Erdoğan miał zapowiedzieć przekazanie szwedzkiego wniosku pod głosowanie w parlamencie. Dziennik Zachodni informuje, że w Japonii odnaleziono ciało polskiego podróżnika, alpinisty, dziennikarza i fotografa Grzegorza Gawlika. Pochodzący z Piekar Śląskich 43-latek zaginął 7 kwietnia podczas eksploracji wulkanu Ontake. Gazeta pisze, że ekipa poszukiwawcza natrafiła na plecak podróżnika. Nieopodal w Stromej Dolinie odnaleziono jego ciało. Pełny serwis o 7. Czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jan Zieliński z awansem do trzeciej rundy debla. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem singlistów. To bilans wczorajszych występów reprezentantów Polski na kortach Wimbledonu. Zieliński gra w parze z Monakijczykiem Hugo Nysem. Wczoraj panowie wygrali z hiszpańsko-francuskim duetem Alejandro Dawidowicz Fokina Adrian Manarino. Dokładny wynik 7-6 i 6-4. Mecz podsumowuje Jan Zieliński. Bardzo dobrzy zawodnicy, bardzo dobrzy singliści. Nie było łatwo returnować, bardzo dobrze serwowali. Tutaj mały margines błędu. Na szczęście wykazaliśmy się kilkoma dobrymi returnami w tiebreaku, które przechyliły szale na naszą stronę i po szalonym gemie, w 9 gemie drugiego seta, który też udało się przełamać, później domknęliśmy ten mecz mimo jeszcze małego breakpointa dla nich w ostatnim gemie, ale cóż, no pokazaliśmy solidną, dobrą grę, wytrzymałość psychiczną i oby tak dalej. W spotkaniu o ćwierćfinał rywalami Zielińskiego i Nysa będą rozstawieni z 13 Brytyjczyk Jamie Murray i Nowozelandczyk Michael Winos. Nie powalczy w ćwierćfinale singla mężczyzn Hubert Hurkacz. Wczoraj dokończył mecz z Nowakiem Dziokowiciem i choć ugrał seta w pojedynku z utytułowanym Serbem, to ostatecznie przegrał w 4 partiach. Było 6-7, 6-7, 7-5 i 4-6 z perspektywy Polaka. Znamy pełen skład ćwierćfinałów gier pojedynczych wielkoszlemowego Wimbledonu. Stawkę wśród panów uzupełnili wczoraj oprócz Dziokowicia Daniel Miedwiediew, Chris Eubanks, Holger Rune i rozstawiony z jedynką Carlos Alcaraz. W rywalizacji pani do najlepszej ósemki awansowały w poniedziałek Madison Keys, Jelena Rybakina, Aryna Sabalienka oraz Ons Jabeur. Początek ćwierćfinałów. Dziś między innymi na korcie centralnym zagra Iga Świątek. Rywalką liderki rankingu WTA będzie Ukrainka Jelina Świtolina. Grę o awans do Ligi Mistrzów rozpoczną dziś za to piłkarze Rakowa Częstochowa. W pierwszym meczu pierwszej rundy zmierzą się z estońską Florą Tallinn. Mistrzowie Polski to pierwsze spotkanie rozegrają przed własną publicznością. Gotowość do gry potwierdza pomocnik Marcin Cebula. Dobrze się przygotowaliśmy do tego początku, także nie możemy się już doczekać, tym bardziej, że to spotkanie jest u nas na stadionie. To tak jak zawsze, kibice na pewno nas będą wspomagać w każdym momencie, nawet w tych trudnych chwilach i no my na pewno od początku będziemy dawali z siebie wszystko i robimy wszystko, aby ten mecz wygrać. A początek tego meczu o 20:00. Więcej chmur, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. I tutaj przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie burze. Temperatura od 22 stopni nad Zatoką Gdańską i na Suwalszczyźnie do 30 na krańcach południowo-zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Panie Robercie, czy panu się zdarza ukrywać przed drugą połówką swoje zakupy na promocjach? Bo zdarza się tak, że robimy, że sobie wymyślimy, że nie, o czymś marzymy. Nie. A w drugą stronę? Raczej druga połówka jest skora do korzystania z promocji bardziej niż ja. No to ciekawe. 2 2 i 7 3. Także dzisiaj o promocjach sobie porozmawiamy, a za moment zajrzymy na portal Polskiego Radia. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W internecie sejmowe komisje przyjęły projekt ustawy w sprawie wdrożenia systemu kaucyjnego z niewielkimi poprawkami. Zgodnie z projektem do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu. System kaucyjny ma zostać wprowadzony w Polsce od 2025 roku. Proszę Państwa, Ministerstwo Rolnictwa podejrzewa zmowę cenową między skupującymi owoce podmiotami z kapitałem zagranicznym, informuje wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Jak dodaje, służby państwowe będą monitorować skupujących. Chodzi o m.in. maliny. Minister rozwoju Waldemar Buda złożył wniosek o przywrócenie stawek celnych na import malin także z Ukrainy do Komisji Europejskiej. Polska proponuje objąć ochroną celną także inne produkty, takie jak mąka pszenna, jaja i mięso drobiowe. Te informacje na polskieradio24.pl. I jeszcze UOKiK, który karze znane firmy za manipulację z promocją. Zarzuty dotyczą tego, jak rynek dostosował się do nowych wymagań dotyczących informowania o promocjach cenowych. Od stycznia tego roku sprzedawcy informujący o obniżce muszą podawać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. Wyjaśniono, że dzięki tym zmianom konsumenci mają jasny punkt punkt odniesienia dla wysokości obniżek, a przedsiębiorcy nie mogą wykorzystywać tak zwanej żonglerki cenami, aby nieuczciwie uatrakcyjniać swoje oferty podczas wyprzedaży czy promocji. Jakie firmy zostaną ukarane, to na polskieradio24.pl. A jeśli chodzi o promocję? Mój anioł kochany przychodzi zawsze z tych wszystkich zakupów i mówi: zobacz, jaką sobie kupiłam bluzkę. Z przeceny, zobacz, jaka ładna. Ja patrzę, co mam innego do roboty. Patrzę i mówię: kochanie, przecież taką już masz w szafie. Nie, ta jest inna. No i koniec po dyskusji. To są różne punkty widzenia. Co państwo ostatnio upolowali na wyprzedaży? 16 minut do 7. Blisko 40% Polaków kupuje na wyprzedażach i czeka na nie cały rok. Sezon letnich obniżek trwa, klienci szturmują sklepy z obniżkami, a my pytamy, dlaczego lubimy wyprzedaże, co na nich kupujemy i czy to nie jest jednak kolejna sztuczka sprzedawców i czy my w te sidła marketerów wpadamy. Z mieszkańcami Warszawy rozmawia Bartosz Bielecki. Kupuje pani na wyprzedażach? No teraz właśnie idę. Czego będzie pani szukać? Sukienki. Nie lubię w ogóle zakupów, nie lubię wybierać ubrań, więc nie chodzę. A oczywiście, że chodzimy, bo można kupić 5 sukienek za 120 zł. No akurat nie ma nic takiego fajnego, żeby akurat w ofertach, albo już większość jest wyprzedana, bo często ludzie się po prostu na to rzucają. Ze studentem jest taniej, więc chyba oczywiste, ale no rzadko. naprawdę rzadko. To to jest najlepszy punkt sezonu w lipcu. Zazwyczaj te przeceny niekoniecznie są prawdziwymi przecenami, więc wydaje mi się, że na przecenach można dużo oszukać klienta. Nie czujemy takiej potrzeby. Uważam, że ceny w tym momencie są zdecydowanie zawyżone niż przed tym, kiedy są faktycznie w sezonie. Czasami jak patrzę w internecie na nowe sukienki, a potem po jakimś czasie na te same modele, to widzę, że teraz jest trochę taniej faktycznie. Zależy od sklepu. Dlatego bardzo dobrze, że teraz na stronach można sprawdzić, jaka była cena, załóżmy tam miesiąc temu, najniższa. Ale ogólnie, no i tak są spoko te ceny, więc już tam dycha jest taniej czy drożej, to już tam rybkami. Takie płaszcze chodzą mniej więcej koło 100, 120, 150. A ja kupiłam za 46 zł. Raz w życiu, chyba 4 lata temu, kiedy kupiłam t-shirt za 8 zł. Jeżeli chciałabym coś kupić i na czymś mi zależy, to po prostu idę i kupuję. A znam tę dziurę, w jaką się wpada, kiedy widzi się coś prawie takiego, jak się chce i się to kupuje, a potem się w tym nie chodzi, bo to jest prawie takie, jakie się chce. Ciekaw jestem, jak podejście do zakupów różni się, jeśli chodzi o płeć, czy to w ogóle ma znaczenie. Proszę Państwa, ja idę do sklepu wtedy, kiedy czegoś potrzebuję. No i różnie to bywa z cenami. Czasami człowiek trafi na wyprzedażę, a czasami zdecydowanie nie, bo wtedy akurat jest nowa kolekcja w sklepie, czegoś tam. Nasz numer oczywiście do dyspozycji, 2 2 7 3, a z mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Bartosz Bielecki. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. We're stressed out. Sometimes a certain smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days. And then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Proszę Państwa, pragmatyczni są zwłaszcza panowie i zwłaszcza jeśli chodzi o wyjazdy wakacyjne. Ja chodzę akurat bez koszulki. Chodzę, bo jest mi gorąco. Po prostu dobrze wyglądam, więc nie mam się czego wstydzić. Po drugie, jak jest gorąco, to czemu się zaparzać w tych koszulkach? Chodzę też w górach bez koszulki. Generalnie jestem morsem i jest mi bardziej gorąco chyba niż większości ludzi, więc ja jestem za tym, żeby można było chodzić. Zresztą no jest w wielu miastach europejski zakaz, ale też jest w wielu miastach możliwość chodzenia, więc... Ja jestem jak najbardziej za jakąś tam swobodą. No i w tym przypadku wyprzedaż rzeczywiście nie ma najmniejszego sensu. No chyba, że państwo rzeczywiście na coś czekają i chcą sobie coś kupić. W sprawie wyprzedaży 2 2 7 3.